Gino Vannelli, aan het begin van deze aflevering van de late avond. It hurts to be in love. Dat hoeft niet zo te zijn hoor. Of is het een soort blije pijn? Zou ook zomaar kunnen. Ja, mooi begin eigenlijk van de show. Op middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Hey, leuk dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van de late avond. Vol met heerlijke muziek. Om de dag mooi mee af te sluiten. Dus, ik heb weer een hele mooie stapel hier uitgezocht voor je. En ik ga ze proberen allemaal te draaien. Het zijn 15 nummers, maar ik denk zomaar dat ik het niet ga redden. Maar dat maakt niet uit. Want wat er in het vat zit, dat verzuurt niet, nietwaar? We hebben ook een paar interessante onderwerpen met je te delen. Bijvoorbeeld Jeroen van Gent, onze razende verslaggever, die ging weer op pad. En hij vroeg u, denkt u dat er ooit buitenaardse wezens zullen landen hier op aarde? Of geloof je er helemaal niks van? Midas Dekkers is ook van de partij vandaag. En hij heeft het vandaag over de jaloerse kip. Inbraak is weer aan de orde van de dag. Het is even wat rustiger geweest met de coronacrisis. Maar het begint weer een beetje op te lopen. Omdat mensen weer aan het werk gaan en de deur uitgaan. Dus ja, doe daar wat aan. Doe aan inbraakpreventie. Je hoort er zo meteen meer over in deze aflevering van De Late Avond. Look what they done to my son. Look what they done to my song. Well, it's the only thing that I could do half right, and it's turning out all wrong, Ma. Look what they done to my song. Look what they done to my brain, Ma.

wat pompeus eigenlijk, hè? Met die piano zo, met zoveel galm. Geweldig, je hoorde natuurlijk. Dusty Springfield met I Close My Eyes. En daarvoor Melanie en Look What They've Done To My Song. Tijd voor ons eerste onderwerp. Hier is Guus Marinus. In deze bijzondere tijden werken nog steeds veel mensen thuis. Inbrekers hebben daarom gewoon minder kans om rustig in gang te gaan bij een inbraak. De politie meldde onlangs dat in de eerste maanden van het jaar de aantallen inbraken daalden met maar liefst 40%. Door dat thuiswerken, maar ook door de avondklok. Die is er nu vanaf en mensen gaan ook meer buiten de deur werken. Daarom hebben de sluwe dieven nu meer mogelijkheden om via de zwakke plekken ons huis binnen te komen. Hoe kunnen we ons beter wapenen tegen inbraak? Hierover praten we met Koen Staal, voorzitter van de Stichting Nationale Inbraakpreventie. Welkom. Ja, ik mag Koen zeggen. Koen, vakantiemaanden zijn berucht voor een piek in de inbraken. Is dat dit jaar anders? Gaat die daling die we nu zien zich verder doorzetten? Nou, dat denk ik niet. Integendeel zou ik haar zeggen. Straks wil iedereen erop uit. De campings en de bungalowparken zijn volgeboekt. Iedereen op vakantie in eigen land. Ja, de inbreker, lange tijd niet veel gedaan, die ziet straks echt zijn kans schoon. Dus je verwacht juist een flinke stijging in inbraken? Inderdaad. Inbrekers zullen nu hun slag gaan slaan. Maar als je goed beveiligd bent, hoef je je geen zorgen te maken. Koen, ik denk dat ik een stevig slot in mijn voor- en achterdeur heb zitten. Maar hoe weet ik dan zeker dat de inbrekers mijn deur voorbij gaan? Nou, hopelijk is jouw huis net zo goed beveiligd als 2/3 van de huizen in Nederland. Maar hoor je bij die 2 miljoen woningen die niet zo goed beveiligd zijn, dan zullen de inbrekers eerder bij jou toeslaan. Ze zoeken namelijk de zwakke plekken, de makkelijkste doelwitten. Waar letten die dieven dan op? Nou, meestal komen de inbrekers uit jouw eigen wijk of buurt. Loop zelf maar eens rond in je eigen wijk. Kijk maar eens naar de huizen, zijn ze verlicht? Meestal is er maar één lampje aan. En als een inbreker dat ziet, gaat hij een stapje verder. Hoe is deze woning beveiligd? En een slecht slot in de voordeur of je achterdeur? Of de ramen zijn eenvoudig te openen. En nog iets, de vuilcontainer die tegen de muur staat. Ze klimmen er zo mee op tegen je schuurtje en kunnen dan makkelijk door een raam van je slaapkamer inbreken. Dus ik moet mijn licht aandoen en de deur op slot. Net zoals die reclame op televisie met het zwaailichtje. Ik blijf het toch zeggen, hoor. Nou, het is heel belangrijk om vooral 's avonds als je weg bent toch een bewoonde indruk achter te laten. Dus niet één lampje aan, maar alle lichten die je normaal ook hebt. En ja, de deur op slot doen. Belangrijk is ook dat je zorgt dat je niet bij die 2 miljoen slecht beveiligde woningen hoort. Waar moet ik dan op letten? Nou, de achterdeur, de voordeur en het raam van de keuken zijn de plaatsen waar het meest wordt ingebroken. Als je die beveiligd hebt met goede sloten, zoekt een inbreker echt een makkelijke prooi. Een paar huizen verderop dus. En hoe weet ik of ik goede sloten heb? Nou, dan moet je daar cilindertrekbeveiliging op hebben. Ik leg dat zo nog wel even uit. Onderzoek geeft aan dat mensen vaak onterecht denken dat ze een stevig slot hebben. Ze draaien het goed op slot als ze weggaan of als ze gaan slapen. Maar zo'n 30-40% van die deursloten is echt onveilig. Oftewel, een inbreker is daar binnen 2 minuten binnen. Als je dat wil voorkomen, zorg je dus voor deurbeslag met cilindertrekbeveiliging, een SKG 3-sterren slot met metalen sluitkom, en raamboompjes, die moeten een slotje hebben, en een haakschoot en een metalen sluitkom. Ja, nu wordt het wel heel erg technisch. Ja, dat hoor ik wel vaker. Mensen haken dan al snel af, maar dat hoeft niet, want het kan best eenvoudig. We hebben namelijk een informatieplatform dat volledig merkonafhankelijk is. Dat heet www.inbraakmislukt.nl. Daarop staat precies wat je moet doen als je je voordeur of je schuifpij wil beveiligen. Stap voor stap. En ook hoe je cilinder of slot opmeet. Heel duidelijk en simpel uitgelegd. Dat lijkt me wel wat. Dus als ik wil weten welk deurbeslag ik op mijn voordeur wil plaatsen, dan kan ik dat op dat informatieplatform www.inbraakmislukt.nl opzoeken? Ja, inderdaad. En heb je helemaal gekozen wat je wil hebben, dan kun je je postcode of je woonplaats invullen. En dan kan je direct zien in welke winkels of bouwmarkten bij jou in de buurt je die spullen kunt kopen. Of zelfs welke je kunnen helpen bij de montage. We spraken met Koen Staal. Hij is voorzitter van de Stichting Nationale Inbraakpreventie. Wilt u de komende vakantiemaanden veilig doorkomen? Kijk dan op www.inbraakmislukt.nl. La ressortir, est-ce que tu l'as vue?

typisch Tamla Motown sound hier in de late avond. Natuurlijk, Diane Ross. Zonder de Supremes, daar was het er dan vanaf. I'm Still Waiting, natuurlijk. En Françoise Hardy met Vremain, Vremain. En nog eens een keer Vremain hier in de show. Over enkele minuten de column van Midas Dekkers. Hij gaat het over iets heel fraais hebben. Hij gaat het over de jaloerse kip hebben. Hoe ziet dat eruit? Je hoort het zo meteen. Naar Ronan Keating en The Long Goodbye.

Wat een passie weer in de muziek vandaag, hier in de late avond. Julio Iglesias en Dolly Parton en When You Tell Me That You Love Me. En Bonnie Sinclair en José samen in Cassandra uit 1984. Tja, tijd voor ons volgende onderwerp in de show. Onze razende verslaggever Jeroen van Gent ging weer eens op pad. Vreemde lichten schrijft hij hier op onze website. Vreemde lichten en capriolen in het luchtruim. De laatste weken is er veel te doen over UFO's. En ook wel UAP's genoemd. Ja, wat is dat nu weer? Vooral in de Verenigde Staten wordt er druk uitgeoefend op de autoriteiten om meer duidelijkheid te geven over al die verschijnselen. Nou ja, Jeroen van Gent ging de straat op en vroeg u, denkt u dat er ooit buitenaardse levende wezens hier op aarde zullen landen? Geen idee, maar het zou best kunnen. Ja. Want er is zoveel in de wereld wat we gewoon echt niet weten. We denken veel te weten, maar we weten eigenlijk niks. Zeker wat het in het heelal betreft. Dus, immens. Ja. Heel groot. En dan wordt de wetenschap zeggen dan van, ja, we zijn vast niet de enige. Er zijn zoveel planeten. Nou, dat geloof ik ook wel. Ik heb daar ook diverse boeken en tijdschriften over gelezen. Ja. Het is nogal in het nieuws, hè? Ja, nou ja, ik weet het niet. Ik bedoel, aan de ene kant denk ik het wel, omdat het toch wel camera wil zijn. Maar aan de andere kant is het zo, ja, niet logisch. Nee? Nee, ja, het is, ja. De wetenschap zegt precies steeds het omgedraaide, hè? Van, nou, het lijkt ons sterk dat we alleen zijn, want er zijn zoveel planeten overal, er moet wel iets zijn. Dat is wat de wetenschap ongeveer zegt. Ja, tuurlijk, maar ik bedoel, of ze hier zijn. Ja, maar je kan, als je dan kijkt naar de camerabeelden, ik bedoel, je kan zo makkelijk nu iets editen, dat het, ja. Oh, ja. Denkt u dat er op een gegeven dag buitenaardse wezens zullen landen? Nee, dat is nogal in het nieuws. Nee, dat geloof ik niet. Geloof ik niet. Nee. Nee, dat maar ja, het is geen kwestie van geloof. Ja. Nee. Wetenschap, weet ik veel. Nee, nee, ik geloof het. Ik denk het niet. Nee? Nou ja, ik denk dat ze misschien al wel eerder zijn geweest, hoor. Ah. Dat ze al zijn geweest, ja. Waarom niet? Zonder dat we het weten. Ja, nou ja, het is natuurlijk al met die Area 51 gebeuren en zo. Dat het allemaal een beetje toch in de doofpot gedaan is, denk ik. Wat moet er nou voor u gebeuren dat u zegt van, oh ja, het zou toch wel eens kunnen? Eerst harde bewijzen zien. Echte goede bewijzen. Wetenschappelijke bewijzen waarschijnlijk. Niet zomaar een filmpje. Nee. Oké. Maar als u dat nou zo hoort in het nieuws, wat denkt u dan? Ik hou me er niet mee bezig. Lari. Lari ook echt. Oké. Zo van Lamar. Ja. Misschien gebeurt het een keertje, maar of wij dat nog meemaken, dat weten we niet. Maar qua emotie, angst? Nee. Kom. Oh nee, absoluut niet. Dat niet? Nee. Ik sluit het uit. Ik denk dat het gewoon natuurverschijnselen zijn die iemand in een cockpit zit, in bepaalde snelheid gaat en iets in de verte iets waarneemt. Het is nog heel gek. Als er iets zou zijn dat er alleen maar een beetje rondzweeft en dan weer maakt dat hij wegkomt, dat zou voor mij alleen de enige reden zijn dat hij wegvlucht van ons. Ja, ja. Ja, maar dan laat je eigenlijk toch een beetje kenmer maken. Dat je denkt van, Het zouden van die apparaatjes die wij ook naar Mars sturen, die zijn ook niet intelligent. Dat is een soort van robotje. Zou kunnen. Dus dat er hier ook robotjes naartoe gestuurd zijn die het helemaal misschien niet herkennen, die het leven niet herkennen of zo. Of wat ze erop uit zijn voor iets heel anders te detecteren. Ik denk wel dat dat ze wel zijn geweest, of misschien er al wel zijn, ja. Waarom zouden wij de enigste zijn? Nou ja, daar wordt ook niet zo aan getwijfeld. Dat zeggen wetenschappers ook wel. Ja. Het stikt van het leven. Maar zouden ze hier zijn? Dat is dan het punt eigenlijk. Ja, wie weet. Ik had het op het internet gezien, maar ik geloof er gewoon niet in, die UFO's. Stikt van de filmpjes. Ja. Ja. Een beetje sensatie misschien. Je ziet het ook niet goed, dus. Het is allemaal erg vaag. Ja, daarom. Ja. Dus daarom geloof ik er niet in ook. En waarom zeggen ze dan niet eens een keertje echt goed van... Hallo, hier zijn we. Ja. Zoiets. Of ja, zouden ze het expres niet doen? Kan ook. Misschien ja. Zijn ze nog een beetje aan het observeren en zo. Hè? Ja. Ja. Ja. Is dus het Pentagon-rapport uitgekomen. Denkt u dat er op een gegeven moment op een dag buitenaardse wezens zouden kunnen landen? Nou, ik denk het niet. Nee. Ik geloof daar niet in. Het zijn van die filmpjes. Ja. Nu een betrouwbare bron, hè, militaire dingen. En je hoort er al heel lang van. Zou het nou kunnen dat hier al is? Of op een gegeven moment dat er een apparaatje naar beneden komt met een deurtje open, een trappetje naar beneden? Had het toch al lang gebeurd? Misschien zijn ze er al heel lang. Dat is, heeft ook iemand gezegd? Ja, ja. Wat denk je? Ik denk dat, stel dat het er is. En dan zou ik mij voorstellen, ik ben dan een alien, dan kom je op aarde. Dan zou ik mij doodschrikken, wat voor zootje dat we hiervan maken. Ik zou gelijk dezelfde snelheid weer maken dat ik wegkwam. Ja, filmpjes van het leger, hè? Die zou je wel kunnen vertrouwen. Ja, die zou ik inderdaad wel kunnen vertrouwen. Maar ja, het is zo onbetrouwbaar. Nu tegenwoordig alles in de media is onbetrouwbaar. Dus je weet nooit zo goed wat je kan vertrouwen en wat niet kan vertrouwen. Oh ja, op die manier. Ja, tuurlijk. Ja, oké. Okay. Yeah. Ik vind het nog ver van mijn wet, joh. Het is... Nee, ik geloof... Nee, ja, het zou kunnen dat er... Ik bedoel, op Mars zijn ze het ook aan het onderzoeken. Ik bedoel, er zou leven kunnen zijn. Maar voorlopig is die atmosfeer daar zo... dat wij daar al sowieso niet kunnen leven. Dus ik weet het niet. Was het maar een leuk plantje of een schimmeltje of zo? Maar dat is het enige wat ze ontdekken is. Misschien dat er water geweest is, maar... Nee. Bloemetjes op Mars, dat zou ik al heel leuk vinden. Ja, dat is wel lekker een tuintje op Mars, vind je niet? Maar ver van mijn bedje, maar je ziet wel steeds vaker dat er allemaal meldingen zijn, zelfs uit de omgeving waar u woont en zo, weet je wel. Dus er zijn mensen, ik heb dat gezien door de lucht, vreemde lichten en zo. Dus je zou kunnen zeggen, het komt naar je toe, eventueel. Dus het is niet meer ver van mijn bedje. Nee. Maar als je het leest... Ik durf niet te zeggen dat het niet is. Dat zou ik niet willen zeggen. Nee. Misschien vinden ze het niet gezellig hier. Dat zou ook kunnen. Ja, ik zeg wel wat hoor. Ja, nou ja, wie weet. Er gebeurt natuurlijk al genoeg narigheid ook wel op de wereld. Dus ja. Maar zou je het leuk vinden? Of beangstigt zo'n gedachte dat op een gegeven moment zover zou kunnen zijn? Nee, ik denk het niet. Er is ook veel meer dan dat wij weten. En we ontdekken er ook steeds veel meer dingen, dus ja. Maar ja, het punt is dan, zijn ze hier? Zou dat kunnen? En willen ze? Geen idee. Nee, daar heb ik ook geen idee over. Nee. Want het komt voorbij in het nieuws. En wat denkt u dan? Van, spannend? Of laat maar gebeuren? Of... Nou ja, laat maar gebeuren, toch? Zie je zelf wel waar het op uitloopt. Ja. Hoeft niet gelijk iets heel angstigs te zijn, denk ik, toch? Ja. Denkt u dat er op een gegeven moment buitenaardse wezens zouden kunnen landen? Nee. Stellig. Ik ben overtuigd dat het niet het geval is. Je ziet allemaal filmpjes voorbij komen en ze zijn uit een betrouwbare bron, Pentagon of leger. Heb ik niks mee. Echt helemaal niks mee. Maar het is geen mogelijkheid. Ik bedoel, de wetenschap zegt, we zijn vast niet alleen, er zijn zoveel planeten. Ik hou me daar voor de rest helemaal niet mee bezig. Oké. Okay. En ik ben ervan overtuigd dat het niet zo is. Maar eventueel bang? Nee hoor. Want kan natuurlijk. Nee hoor, in het geheel niet. Als er nou een familielid zegt van, ik heb nou toch iets raars gezien. Een vreemd licht in de lucht of zoiets. Ja, kan. Ja. En dan vind ik het goed hoor. Ik zeg niet van je bent koekoek of zo. Dan weet je nog niet of het buitenaars is. Nee. Iets zoeken wat je denkt van dat zal dat wel geweest zijn. Helikopter, een laserstraal. Je gaat altijd zoeken om toch niet toe te geven. Dat is ook een soort ontkenning ook natuurlijk. Maar wat als het dan op een gegeven moment niet meer te ontkennen valt? Is het dan angstig of nee, leuk? Of? Nee, dan vind ik het wel leuk. Je kan het dan niet tegenhouden. Nee. Nou ja, ik kan de oorlog mee voeren eventueel. Maar... maar ik denk wel dat als het er is, dat het veel intelligenter is als hier. Ja. Het is meer dat ik denk van dat ik het echt inderdaad zelf wil zien. Of dat ik echt zelf bewijs kan vinden. Of dat ik het zelf heb gevonden. Dat ik dan denk van oké. Ja, maar het is toch wel een soort science fiction, vind ik. Want als je nou kijkt naar weer op het COVID terug te komen. Vroeger keek je wel eens naar zo'n film en dan zei je, dat kan toch helemaal niet. Weet je wel, en zo'n rampenfilm, weet je wel. En als het dan over ziektes en een pandemie uitgebroken was. Enge ziektes. Ja. En dingen. Dus dat zou, nu is het wel. Het zou met het andere ook kunnen hoor. Ik spreek die 100% tegen, maar nu heb ik nog zoiets van, het zal wel. Dat ze zeggen, maar... Anders had het te lang geweest. Oh ja, dat is een goeie. Dan had het er al lang al geweest. Nou ja, misschien kijken ze de kat uit de boom. Ja, maar als je dan op een gegeven moment kijkt op Mars. Op Mars heb je niks. Nee. Nou, als je dan uit een keer veel beter in Nederland komen, kun je lekker barbecue, een stukje vlees erop, wat je daar allemaal niet hebt. Dus kunnen ze gelijk barbecue? Hadden ze lang hier geweest. Ja, hadden ze lang hier geweest. Dat laten ze liggen, dan ze weten niet wat ze missen. Tot middernacht, de late avond.